Kapitola 8. Sociální mobilita na Lilith. I nadále jsem vykonával svoje manuální pracovní povinnosti a přitom jsem se v rámci daných možností cvičil ve svých schopnostech. Když ničemu jinému, říkal jsem si, pak ty uplynulé týdny, měsíce, nebo jak dlouho jsem tu vlastně byl, posloužily dvěma věcem. Jednou z nich bylo, že jsem vycvičil a vyladil tělo Cala Tremona do té míry, že jsem se v něm cítil nejen naprosto přirozeně, ale skutečně jako ve svém vlastním těle. Jeho, vlastně ne, moje, svaly se vypracovaly tak, že bych to byl ještě přednedávnem považoval za nemožné. Dokázal jsem zvednout trojnásobek nebo ještě víc své nezanedbatelné tělesné váhy a vůbec jsem na to nemusel myslet, také bolesti už dávno zmizely. Nepochyboval jsem, že bych byl schopen snadno ohýbat ocelové tyče. Ku podivu to ale byla ta druhá věc, které jsem si jako cvičený agent cenil nejvíc. Byl jsem přinucen se pokořit. Téměř směšně snadno jsem byl nalomen a pak totálně zašlapán do bláta a byla to pro mne ponižující zkušenost. Je možná zvláštní, že to říkám, ale velice nutně jsem potřeboval být pokořen. Když tahle moje eskapáda začínala, byl jsem nafoukaný, nedočkavý a příliš sebejistý. Homo superior, nejlepší ze všech, který dosud z žádné mise neodešel poražen. Věřil jsem tomu i teď, jenže svět, ve kterém jsem býval nejlepší ze všech, mi teď byl navždy uzavřen. Tohle byl svět naprosto cizí, svět, který se řídil úplně jinými pravidly. Ocitl jsem se tady vytržen ze svého živlu, takže pokud jsem chtěl zvítězit, bylo nutné, abych dostal pořádně za vyučenou a mohl pak začít znovu od začátku, prakticky z ničeho. Jedině tomu, že jsem skutečně za vyučenou dostal, jsem podle svého názoru vděčil za to, že jsem v té chvíli byl ještě naživu. Tomu a kromě toho skutečnosti, že i když jsem byl tváří v tvář zdánlivě neporazitelné síle zlomen, ztratil jsem sice smysl své existence, nikdy jsem ale nestratil vůli přežít. Na sklonku jednoho dne, krátce po odchodu otce Bronze, jsem se spolu s ostatními vrátil do vesnice na večeři. Spořádal jsem už značnou část své porce, když jsem se otočil, rozhlédl jsem se po tvářích ostatních lidí kolem sebe, špinavých a unavených vesnických pěšáků a uvědomil jsem si, že něco není v pořádku. Nebyla tam ti. Prakticky vždy jsme se tady scházeli a večeřili jsme spolu a rutina pevnosti byla tak pravidelná a neměná, že v těch několika málo případech, kdy musela být někde jinde, jsem o tom vždy věděl předem. Začal jsem se po ní poptávat, nikdo ji ale neviděl. Konečně jsem vyhledal některé z jejich spolupracovnic v jeslích, ty mi však pouze prozradili, že v době poledního jídla si pro ní přišel Kronlon a že s ním někam odešla. Ustaraně jsem se zamračil. Přestože Kronlon byl člověk, který se občas rád zabavil s dívkami, jež se mu zalíbily, časově mi to nepřipadalo pravděpodobné. Ať byla Kronlonova síla v porovnání s námi jakkoliv velká, byl na služebním žebříčku o pouhý malý stupínek výš než my pěšáci a měl své vlastní povinnosti, které musel plnit. Všechno to ve mně vyvolávalo doopravdy nepříjemnou předtuchu. Nechal jsem jídla, vstal jsem a pomalu zamířil davem pěšáků k dozorcovu domovu. Nebyl to akt racionálně uvažujícího člověka, neměl jsem ale v úmyslu se s něčím takovým mlčky smířit. Kronlon byl uvnitř. Viděl jsem, jak sedí ve svém malém kumbálu, popíjí něco, pravděpodobně místní pivo, z objemné vydlabané tykve a potahuje z něčeho, co mohlo být cokoliv od doutníku ze zdejší tabákové náhražky až po nějakou drogu. Pěšákům byly takové požitky odepřeny, takže jsem si nemohl být jist. Protože bylo naprosto neobvyklé, že by se někdo k jeho příbytku přiblížil ze své vlastní vůle, všiml si koutkem oka pohybu a překvapeně se otočil. Když viděl, koho má před sebou, skřivil mu rty zlomyslný úšklebek. Tremone. No vida, vida. Tak trochu jsem čekal, že se tady dneska večer zastavíš. Zavolal na mne. Tak pojď dál, mladej. Přistoupil jsem blíž k němu a cítil jsem se trochu ustaraně, protože byť jsem byl schopen vnímat, cítit, slyšet a vidět Vardenovy organismy prakticky ve všem kolem sebe včetně Kronlona, doposud nikdy se mi nepodařilo tohoto svého smyslu nějak doopravdy využít. Připadalo mi, že Kronlon vyzařuje o něco jasněji než ostatní, na které jsem se soustředil, jenže za to možná mohly jen moje nervy. Nikdy nebylo možno zapomenout na pocit, který ve vás dokázal vyvolat, na tu neuvěřitelnou agónii, kterou vám mohl přivodit pouhým svým soustředěním. Na kratičký okamžik jsem pocítil nutkání obrátit se a jít pryč, věděl jsem ale, že na to už je pozdě. Viděl mě a pozval mě dovnitř a to jsem musel brát jako rozkaz. Ať to mělo dopadnout jakkoliv, nemohl jsem dělat nic jiného. Kronlon se pohodlně opřel a prohlížel si mě s pobaveným úsměškem. Hledáš tu svoji malou kurvičku, co? Chybí ti v posteli. Oči mu zablískly krutým veselím. Věděl jsem, že mě ten darebák chce vyprovokovat. Cítil jsem, jak se ve mně zdvihá vlna nezvyklého horkého vzteku, ta však byla částečně utlumena strachem, který mi naháněl. Jen jsem tedy přikývl a nic jsem neříkal. Kronlon se zachechtal, vychutnával svou sílu a svoje postavení. Stál jsem tady před ním, chlap obrovitých rozměrů, který ho svými svaly mohl snadno roztrhnout na dva kusy, přitom však byl mým pánem stejně snadno, jako kdybych byl droboučký a slabý jako ti. Burácivě se rozřechtal a dal si další lok piva. Je pryč, mladej. Oznámil mi. Je definitivně pryč. Asi si budeš na nějakou chvíli muset zvyknout na prázdnou postel, mladej, protože ta už se ti nikdy nevrátí. Uděláš nejlíp, když si seženeš nějakou jinou. Se starým velkým ubožákem celém zrovna vyjebali. Znovu se rozchechtal. Můj vztek a moje zklamání se mi začínaly vymykat z rukou. Celou dobu, kterou jsem tu strávil, jsem se musel nechávat šikanovat a terorizovat tímhle sadistickým idiotem a měl jsem toho už pomalu plné zuby. Kam se poděla? Pane, vypravil jsem ze sebe pracně, stále ještě držen na uzdě hrozbou té strašlivé síly, kterou v sobě měl. Můj nejistý tón a moje bázlivé chování ho ještě víc pobavili. Ty ses do ní vážně zakoukal, co? Liboval si, jako by to dodávalo zprávám, které mi sděloval, charakter ještě krutějšího žertu. Tak abys teda věděl, mladej, dostal jsem dneska dopoledne zprávu, že ji mám vzít a odvést nahoru na hrad. Můžu ti říct, že se jí vůbec nechtělo jít se mnou, jenže si krucinál přece nemůže vybírat. Jeho pohled náhle lehce zesklnatěl a jeho hlas nabral vážnější tón. Nikdo z nás si přece nemůže v ničem vybírat, dodal. Uvědomil jsem si, že Kronlon o těchhle věcech moc nerad přemýšlí. Své vlastní obavy a ponížení zakrýval svou krutostí a sadismem, což bylo to jediné, čím se jeho trpasličí ego mohlo doopravdy chlubit. Snad jsem s ním měl pocítit nějaký soucit, v tom okamžiku jsem však před sebou nedokázal vidět nic jiného než bezvýznamného ubožáka, který neměl právo ani schopnosti políbit lemšatů lidem, které ze své mocenské pozice terorizoval. Začínala se ve mně vařit krev. Víš, co s ní teď udělaj? Popichoval mě. Udělaj z ní takovou lidskou krávu, Tremone. Víš přece, co je to kráva, ne? Velký vemena a žádnej mozek. Hlasitě se svému vtipu zachechtal. Ty hajzle jeden smrdutá, odpověděl jsem klidným hlasem. Ještě chvíli se smál a já jsem nevěděl jistě, jestli mě slyšel a v rozpoložení, v jakém jsem se v tom okamžiku nacházel, mi na tom v podstatě ani nezáleželo. Sloumal mnou vztek, šílený, bezuzdný vztek, možná jsem dokonce na chvíli přišel o zdravý rozum. Bylo mi už úplně jedno, co se mnou tenhle červ, nejodpornější z odporných, dokáže udělat, jakou bolest mi dokáže způsobit. Agonie mi náhle připadala jako cena, kterou bych byl ochoten zaplatit, jen kdybych mu mohl zlomit jeho slizký vaz. Ale slyšel mě dobře. Co pak jsi to říkal, mladej? Něco tě snad trápí. No tak dobře, já už se postarám o to, abys měl ještě něco jiného na přemýšlení, zatraceně. Vstal a teď už téměř řval. Nebylo o tom sebemenších pochyb, ten pocit, který jsem registroval z Vardenových organismů v jeho těle, byl teď silnější, intenzivnější, v jakémsi smyslu jasnější. Zdvihal se v něm jako vlna. Zatraceně, mladej. Zaburácel. Třeba bych to mohl zařídit tak, aby ses už takhle nikdy nemusel čílit kvůli žádný ženský. Jak pak by se ti líbilo, kdybych z tebe udělal eunucha, mladej? Můžu to udělat, to si piš. Můžu s tebou udělat, co budu chtít. Pak mě plnou svou silou zachvátila ta agonie, ta spalující bolest v každé buňce celého mého těla. Odletěl jsem zpátky a zapotácel jsem se, tentokrát však strašlivá bolest jen posílila můj vlastní vztek a odpor. Explodoval jsem, nebyl jsem už myslící bytostí, ale jen s hlukem syrových emocí, nenávisti, jakou jsem ještě nikdy v životě nepocítil a která se teď všechna soustředila výhradně na tohohle odporného ubožáka. Zakopl jsem a padl jsem na kolena, přitom však, když mě plně ovládla ta zvířecí zuřivost, už jsem bolest nevnímal stejným způsobem jako předtím. Zmírnila se, stále ještě mě drtila ve svém obětí, už však nebyla důležitá. Pomalu, cílevědomně, jsem se postavil na nohy a postoupil jsem o krok k němu. Kronlonovo husté obočí překvapeně vystřelilo vzhůru, zatvářil se nejdřív zmateně a potom soustředěně, když na mne zaútočil veškerou silou, kterou v sobě měl. Hlasitě jsem zařval, byl to hrůzostrašný primitivní výkřik vzteku, který se rozlehl celou vesnicí, a pak jsem na překvapeného a náhle velice vyděšeného dozorce skočil. Ustoupil o několik kroků dozadu, až narazil na stůl, u kterého předtím seděl a málem se na něj svalil. V okamžiku jsem byl u něj a moje obrovské ruce se sevřely kolem jeho masitého hrdla. Kronlon mě naučil více věcem, než jen skutečnému významu strachu, naučil mě i absolutní, cílevědomé nenávisti. Zoufale se vší silou snažil odtrhnout moje ruce ze svého krku. Někde v nejzasutějších zákoutích své mysli jsem si uvědomoval, že bolest, agónie, kterou jsem cítil, polevuje a že polevuje velice rychle. Nezáleželo mi na tom, nebylo to důležité. Cítil jsem, jak se ve mně vzdouvá obrovský příliv energie, jakési zvláštní a hmatatelné síly, která se podobala děsivé zaťaté pěsti. Než jsem si však stačil uvědomit, co se vlastně děje, napětí se uvolnilo a opustilo moje tělo, zamířilo ven k muži, kterého jsem držel bezmocně přitlačeného ke stolu. Vyšlehl oslepující záblesk světla a ovanulo mě horko tak intenzivní, že jsem ho pustil a zvrátil jsem se dozadu. Rychle jsem se vzpamatoval, pořád ještě jsem si však připadal jako omráčený, když jsem zdvihl hlavu a viděl jsem, že je dozorce zalit jakýmsi podivným přísvitem, připomínajícím nějaký strašidelný nadpřirozený plamen. A pak se mi začal před očima rozkládat. Byl to ošklivý pohled, ve svém momentálním duševním stavu jsem mu však dokázal přihlížet bezmyšlenkovitě a náhle i bez jakýchkoliv pocitů. Nejprve mu odpadla kůže, potom zmizely jeho tělesné tkáně a nakonec následovala samotná kostra, která se nejdřív rozzářila děsivým jasem a pak prostě zmizela. Když se mi začaly vracet smysly, zůstal jsem prostě nehybně stát a tupě jsem zíral na tu neskutečnou scénu, které jsem byl právě svědkem. Konečně jsem přistoupil k místu, kde Kronlon předtím stál a v pološeru jsem si je prohlížel. Všechno, doslova všechno, co mělo na Lilith pevné nebo kapalné skupenství, zářilo o ním téměř neznatelným světlem Vardenových organismů. Všechno, stůl, tráva, hlína, kamení, stromy, dokonce i stojan svítilny. Prostě všechno. Všechno kromě šedavého prášku, který teď pokrýval část stolu a kousek podlahy pod ním. Nic jiného z Kronlona nezbylo. Na intelektuální úrovni jsem si uvědomoval, že jsem jeho smrt způsobil já, v hloubi duše jsem však byl neschopen tomu uvěřit. Pravda byla prostě nepochopitelná, nemožná. V záchvatu mé zvířecí zuřivosti se mým vlastním Vardenovým organismům nějak podařilo napojit se na tu emocionální sílu a vyslat ji k Vardenovým organismům v Kronlonových buňkách. Spálit je a zabít je. Ohromeně jsem se otočil, protože jsem si náhle uvědomil, že nejsem sám. Kousek ode dveří stál venku zástup vesničanů, kteří v šokovaném mlčení přihlíželi té scéně, vyděšení, ale nehybní, téměř se mi zdálo, že mají strach se nadechnout. Když jsem k ním zamířil, spěšně se stáhli zpátky a jejich strach působil skutečně a přímo hmatatelně. Nebyl to strach z Kronlona ani z možných kárných opatření. Byl to strach ze mne. Počkejte. Vykřikl jsem. Počkejte, prosím vás. Nebojte se mě. Nejsem. Nejsem jako on. Neublížím vám. Jsem váš přítel. Jsem jeden z vás. Žiju tady přece s vámi, pracuju s vámi. Moje protesty nenašly odezvu. Zcela jistě už jsem nebyl jedním z nich. Byl jsem člověk obdařený silou. Navždy jsem se od nich oddělil, vytvořil jsem nepřeklenutelnou propast mezi svou vlastní existencí a jejich nekonečnou dřinou. Nemusí to přece být takhle, málem jsem se jich doprošoval. Nemusí tady vládnout tyranie. Kronlon je mrtvý a já nejsem Kronlon. Torlok, postarší muž z vesnice, kde se většina lidí nedožívala jeho věku, byl něco jako jejich mluvčí, teď váhavě postoupil kupředu. Ostatní přede mnou couvali, jako bych byl nakažen nějakou strašlivou chorobou. Dokonce ani Torlok nebyl ochoten přistoupit až ke mně, byl to však starý a zkušený člověk, který si už dávno s muži a ženami nadanými silou nijak zvlášť nelámal hlavu. Budete muset odejít, pane, oznámil mi přiškrceným hlasem. Nejste už jedním z nás, Torloku. Začal jsem, zarazil mě však v půli věty zdviženou rukou. Poslouchejte mě, pane, prosím. Až zítra ráno Kronlon nepřijde podat hlášení, pošlou někoho, aby se podíval, proč se nedostavil. Dozvědí se, co se stalo, a pošlou nám sem nového Kronlona. Situace se změnila jen pro vás, pro nás ale ne. Mohli byste odtud odejít, řekl jsem. Máte čas přinejmenším do zítřejšího poledne. Torlok si povzdechl. Pane, vy si myslíte, že chápete, co se stalo, jenže doopravdy to nechápete. Pořád ještě jste tady na našem světě noví. Říkáte, že můžeme utéct, ale kam? Do jiné pevnosti, kde jsou poměry úplně stejné. Do divočiny, kde bychom blízcí smrti hladem žili společně s divochy a kde by nás nikdo nechránil před šlechtou ani před dravou zvěří. Nebo kde bychom se snad nechali honit jako nějaká lovná zvěř. Zavrtěl hlavou. Kdepak pro nás se nic nezmění. A vy teď musíte jít. Musíte jít na hrad a povědět jim, co jste udělal. Patříte teď do jejich života a ne do našeho. Vrátit se nemůžete zrovna tak, jako my nemůžeme postoupit dopředu. Tak běžte, dřív než na nás neúmyslně přivedete zlobu našich pánů. Pokud s námi máte vůbec nějaký soucit, tak běžte, a to hned. Chvíli jsem se na ně upřeně díval a tak docela jsem nevěřil tomu, co jsem slyšel. Jsou to hlupáci, pomyslel jsem si, hlupáci, kteří si nezaslouží nic jiného než tenhle ubohý osud. Vždyť mu dávají přednost před tím, aby se museli s něčím poprat. No prosím, tak ať se k těm svým přízemním životům vrátí, říkal jsem si. Ta zmínka o hradu mi připomněla, že mám víc než jen jeden dobrý důvod tam jít. Jak řekl Kronlon, neměli jsme na vybranou, nikdo z nás a ze všech nejméně právě já v téhle situaci. Příliv adrenalinu však začínal opadat, takže už jsem si nepřipadal stejně sebejistý a všemocný jako před pouhými několika okamžiky. Otočil jsem se a zahleděl jsem se do dály, vzhůru k tomu pohádkovému paláci, vystavěnému na horském úbočí. Někde tam uvnitř byla ti. Bez dalšího slova jsem se obrátil zády k davu, který se mě zřekl, tiše jsem vyšel z vesnice a zamířil přes travnatá pole k hradu. Než jsem urazil polovinu cestu, opustila mě veškerá euforie, kterou ve mně předtím vyvolala moje síla a emocionální zuřivost. Teď už bylo zase schopno převzít nade mnou kontrolu moje rozumové já, moje staré já, a bylo mi jasné, že to nemusí být změna k lepšímu. Až do toho okamžiku jsem nikdy nebyl v blízkosti hradu. Mezi lidmi, které jsem znal, byli na hradě jedině ti, kteří se podobali Kronlonovi, a to nebyli právě lidé ochotní povídat si s námi o tom, jak to tam vypadá. Neměl jsem sebemenší představu, kolik lidí tam je a jaká je jejich potenciální síla. Rytíř se svou rodinou tam samozřejmě trávil většinu času a já jsem už věděl, že nemám šanci měřit se s magistrem, natož pak s rytířem. Přemýšlel jsem o tom, jestli bych se vůbec mohl vyrovnat řádně vycvičenému člověku s hodností dozorce. Kronlon zůstal ve funkci, kterou zastával, protože byl takový, jaký byl, malicherný, podlý, krutý a hloupý. Měl jsem takový dojem, že na prvních třech z těchto atributů příliš nezáleželo, ten poslední však byl neodpustitelný. Začínal jsem mít dojem, že lidé jako Kronlon, obdaření trochou síly a přihlouplým mozkem, jsou vlastně obětní beránci. Práci, kterou dělají, přece někdo dělat musí. Vždycky však existovalo nebezpečí, že některý z potupených pěšáků bude mít potenciálně stejnou nebo dokonce větší sílu než dozorce. A když se takový případ vyskytl, prostě se pravděpodobně jeden dozorce odepsal. Tenhle postřeh mě přivedl na další myšlenku. Kdybych byl jen stejně silný jako Kronlon, byl by náš zápas skončil nerozhodně. Kdybych byl jenom maličko silnější, v tom případě by byl trpěl strašlivými bolestmi, nejspíš by však byl zůstal naživu. To znamenalo, že mám přinejmenším sílu magistra. Sílu magistra. To jistě, jenže netrénovanou. Nedokázal jsem vyvolat svou sílu na povel automaticky, jak to uměl dokonce i Kronlon. Připadalo mi, že jsem na tom spíš jako ti, alespoň v tomto okamžiku. Napadlo mě, jestli právě to nebyl ten skutečný důvod, proč si na ní dávali takový pozor. Nerozčilila se snad někdy a neseškvařila někoho na atomy. Třeba se jí to jednou podařilo, nikdy to už však nedokázala zopakovat. Zůstal jsem stát uprostřed stemnělého pole. Byl jsem doopravdy jedním z vyvolených, nebo jsem stejně jako ti měl jen slepé schopnosti? Moment, kdy jsem si položil tuto otázku, byl na celé mé cestě okamžikem, kdy jsem nejvíce vystřízlivěl a propadl největším pochybnostem. Vzpomínal jsem na všechny ty večery, kdy jsem seděl a cítil Vardenův organismus stejně, jako jsem ho cítil i teď ve všem, co mě obklopovalo, a snažil se ho přimět, aby něco udělal, cokoliv, třeba jen aby ohnul stéblo trávy. Přes veškeré intenzivní soustředění a vynaložené volní úsilí jsem trapně zklamal. A přece jsem pak silou vůle poručil člověku, aby se rozložil v prach, a podařilo se mi to. Jak? Proč? Nebylo to jen pouhou bezmyšlenkovitostí, i když v tomto konkrétním případě jsem rozhodně nepřemýšlel o tom, co dělám, protože vládnoucí vrstva, dokonce i takoví ubožáci jako Kronlon, byla schopna něco podobného udělat naprosto samozřejmě a cílevědomě. Přitom však neexistovala žádná komunikace s Vardenovým organismem, alespoň neopravdová komunikace. Ty malé potvory nemyslely, jen reagovaly na podněty. Na vnější podněty. A jestli nebyla síla závislá na myšlení, přitom ji však bylo možno vědomě vyvolat, co tedy bylo její podstatou? Odpověď byla tak samozřejmá, že stačilo položit si tuhle otázku a okamžitě jsem byl schopen ji zodpovědět. Pochopitelně to byly emoce. Moje nenávist, moje absolutní pohrdání a odpor vůči Kronlonovi, to vše dalo podnět Vardenovým organismům v mém vlastním těle, aby vyslali ten ničivý energetický signál k organismům v jeho těle. Nenávist, strach, láska. Všechny tyto emoce vyvolávaly chemické reakce v nejrůznějších částech těla, zejména pak v mozku. A právě zmíněné chemické reakce byly katalyzátorem, který Vardenovy organismy, žijící symbioticky doslova v každé buňce mého těla, potřebovaly, aby se aktivovaly jejich vlastní síly. Emoce, redukované na výsledné chemické hlavní i vedlejší produkty, byly tím nezbytným prvkem a tím se mnohé vysvětlovalo. Znamenalo to, že výcvik v používání těchto sil spočívá vlastně ve zvládnutí kontroly nad těmi oblastmi mozku a těla, které jsou za normálních okolností mimo naši kontrolu, asi tak, jako je tomu u jógy a dalších podobných disciplín. Zločinci, kteří sem byli posíláni, byli uzlíčkem narušených psychických struktur a nevyrovnaných, často až nekontrolovatelných emocí. Lidé, kteří se tu narodili, se v důsledku své statické společnosti většinou vyznačovali vyšší přirozenou vyrovnaností. Kromě toho se rodili už s Vardenovým organismem, který se v jejich tělesných buňkách rozrůstal a množil, takže byl v lepší rovnováze s těly svých hostitelů, to znamenalo, že jsou spíše přirozenými obyvateli Lilith a že také Vardenův organismus je spíše jejich přirozenou součástí než cizím faktorem. Lidé z jiných planet byli tudíž samozřejmě při aktivování těchto zvláštních sil oproti nim ve výhodě. Ironické bylo, že zatímco moje chladná, cvičená a logická mysl nebyla s touto silou schopna dosáhnout jediného výsledku, emocionální nevyrovnanost cala Tremona, ta moje nová část, díky níž jsem se cítil odcizen sám sobě, se tohoto úkolu zhostila tak úspěšně. Znovu jsem vyrazil kupředu, kráčel jsem však pomalu a přemýšlel o tom, co už jsem věděl, i o věcech, které jsem dosud neznal. Uběhly možná 2 hodiny, než jsem dorazil ke schodišti, vytesanému do kamene, které v několika zákrutech vedlo vzhůru k samotnému hradu. Poprvé po velice dlouhé době jsem si s trochou studu uvědomoval svoji nahotu, špínu a bláto, kterým jsem byl obalen, svůj divoký a odpudivý zjev, který byl naprosto nevhodný pro civilizovanou společnost. Lidé, kteří žili tam nahoře na hradě, byli civilizovaní, o tom nemohlo být sebemenších pochyb. Možná nebyli podle žádných běžných měřítek tak docela normální, rozhodně ale byli civilizovaní a možná dokonce v jistém smyslu kultivovaní. Přemýšlel jsem o tom, co bych teď měl asi udělat, a proklínal jsem sám sebe, že jsem se na to někoho ve vesnici nezeptal. Měl jsem prostě vyjít nahoru, zaklepat a říct: dobrý den, jmenuji se Cal Tremon. Právě jsem zabil dozorce Kronlona a chtěl bych se stát členem vašeho klubu. Jaký tady byl normální postup? Připadalo mi, že nezbývá nic jiného, než vystoupit po tom schodišti a improvizovat.